That comes in. Hot. بسم الله الرحمن الرحيم فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني زين معلومك لار كرتلهم حضرت شبيبي وي مور ملان ديوا بلار مي دچت د پاسو تلاوتي کو مور سره مې چې خبره وکړه ما هغې را ته ووي چې او بچی داسې کار دی. زه په جړا شوم, پلار مې په جړا خبر شو, هغه را کوش, هغه خبرې وشوې, هغه هم دونه زور راغی چې ففازت عیناهو, د هغه سترګو نه مخکې روانې شو. بیا راته پلار وایي چې ای بچوړې, قسم دله در کوم بل څه دنه مطالبه نه کوم, خدا دې چې خپل کور ته لاړه شه, د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیته لاړه شه. نو دا وی فرجعتو, زه واپس رالم, چې رالم ولقد جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم بیتی, راغی رسول الله زما کور ته, چې راغی فسأل عنی, رسول الله پوښتنه وکړه زما په باره کې, خادمتی د خدمتگار زمانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه زما په باره کې زما د خادمینه. تاسو ویلو حضرت بریره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادمه وه, خدمت پې کو, دا هغې نه پوښتنه زما باره کې وکړه چې تا ته به ارسه معلومي دا کیسه څنګه ده. فقالت, حضرت بریره ورته وویل, لا, د خدای پیغمبره اس نشته, والله ما علمت علیها عیبا, په خدای قسم چې زه خبره نیم په دې حضرت عشی کې د یو عیب, یو عیب پکې شته. هوړه واغږي جینۍ ده, هلته یې کیږدي, نو چې کیږدي د اوده شي, چې اوده شي وزه راشي یا بل څه راشي هغه وخوري. ده ورته ویم خدای دې په خیر کړه, نو د دې خو خیال ساته. إلا أنها كانت ترقد, لیکن دومره ده چې دا اوده شي, حتا تر دې پورې تدخل شاتو, چې راننوزي اوزه, فتأكل خمیرها, نو ده اوزه اخوري د هغې هغه خمبیره, هغه ګلې شوې اوړه. خمیرها وی خمبیره د هغې, او قال, یا داسې وی چې عجینها, دغه دې دا اوړه د هغې. خیر, بعضې صحابه ورته ډېرې سختې سختې خبرې وکړې چې دسې دسې شي, ریښتیا خبره وکړه دا څه وي. وانتهرها بعض اصحابه, او اورټله دې خادمې له بعضې اصحابو د پیغمبر علیه السلام, بعضې صحابو د خادمه اورټله چې دسې دسې کیسه ده, صحیح ریښتیا ووایه. فقال, دې بعضو ورته ووې چې اصدقی رسول الله صلی الله علیه وسلم, ته ریښتیا خبره وکړه رسول الله ته, حتی تر دې پورې اسقط لها, چې بدې ردې ووې دې ته بیهی په سبب د دې خبر. حتی تر دې پورې اسقط ساقطه, هغه خبرو ته وایي چې بیکاره خبرې, غورځېدلې خبرې. نو تر دې پورې اسقط لها, چې دوی سختې خبرې وکړې لها دې خادمې ته بیهی په سبب د دې خبر. فقالت, نو هغې وویل, خدایم په خیر کې دا څه غوبلم جوړ کړی دی, سبحان الله, پاکي وایو الله له, الله پاک دی, د الله پیغمبر پاک دی, د پیغمبر بیبیانې پاکې دي, والله قسم په الله, بریره وایي, ما علمت علیها, زه خبر انیم پدی باندې الا ما مگر پشان داغی یعلم الصائغ چې عالم وی زرگر على تبر الذهب پاغه ټوکړه د سونی الاحمر چې غسر دی دا سرو ټوکړه زرگر لا چې تاسو د سرو ټوکړه راوړی ټوکړه خخته او داسې ورته کې د ټنګ تی وباسي چې ټنګ تی وباسي هغه پته لګي چې دا کوټه دی او که دا اصلي دی. زرگر چې څنګه د سونی په دغه باندې پوهیږي دقسې زه د حضرت عیشی په خوی باندې پوهیږم. ما ورسره ډیر وخت تیر کړی دی. الا ما یعلم مگر هغه چې عالم وي او خبرې السائغ زرگر علی تبر ذهب په هغه ټوکړه د سرو الاح کله ناکله ذهب په معنا د سپینو سره هم راځي نو ځکه وایي الاحمر هغه سره. خیر دلته دا پروپیګنډا وه چې دلته دا خبره لاړه هغه صفوان ابن معطل نو چې هغه پچه تهمت لګو هغه غریب ته دا خبره ورسېده. حت وبلغ الامر او ورسېده دا خبر الی ذلک الرجل هغه سړی ته الذی هغه سړی قیل له چې دا هغه په باره کې دا ویلی شوی وو. فقال هغه وی سبحان الله پاکی ویم الله لا عائشه خو پرېده په خدای مې د قسمی چې د پردې ښځې لمنه مانه ده اوچته کړې. والله قسم په الله ما کشفتو ما نه ده لرې کړې کنف انسا لمن د یوې ښځې قطو بالکل. قالت عائشه تو حضرت عیشه وی دا دومره خوشقسمته سړی و چې د حضرت عمر صاحب زمانه کې د دې فارس سره او د کسرا سره جنگ و په هغه جنگ کې د غریب بیا شهیدم شو. فقتل شهیدا دغه صفان ابن معطل دا بیا قتل کړی شو شهید فی سبیل الله د الله په لار کې. قالت حضرت عشوی و اصبح ابوایا او سبی که زما مور و پلار عندی زما سره فلم یزالا همیشه دا دواړه ما سره حتی دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې پورې چې راغی ما ته رسول الله وقد صلى العصر او حال دا دی چې هغه مونځ د مازیګر کړی و ثم دخل بیا راغی وقد اکتفنی ابوایا او توش او تو زمانه مور او پلار زما عن یمینی خی طرف ته و شمالی او ګس طرف زما ته. پلار راته یو طرف ته ناست و مور راته بل طرف ته ناست و رانه تو خفګان کوي. خیر چې دی که رسول الله راغی فحمد الله رسول الله چې به خبره کوله نو الله به دا اول به د الله حمد وي. فحمد الله رسول الله د الله حمد وي و اصنع علیه او د الله صفت یې وکړ ثم قال بیوی اما بعد فص د الله د حمدنا یا عائشتو ای عائشه ان کنت قارفت کچرتا کړی وی ان کنت قارفت کچرتا کړی وی سوء ان گنا دسوی او قال یا دسوی چې ظلمت یا تا ظلم کړی نو د توبې دروازه بنده نه ده فتوبی ته توبه وباسه الی الله الله تا فان الله یقبل التوبه الله قبلی توبه عن عباده د خپلو بندگانو نه. قالت حضرت عشوی وقد جاءت امرات او راغلی و یو ښځه من الانصار د انصارو فهی جالسه هغه ناسته و بالباب په دروازه کې او په دې انتظار ناسته و چې حضرت عیشه ما ته اجازه وکړي چې زه ورشم. فقلت نو ما ووی چې الا تستحیی آیا تاسو حیا نه کوی من هذه المرأه د دې ښځېنه هغه ښځه غریبه هغه ده ناسته ده او جاړي او تاسو دا خبرې کوی ان تذکر شیئا چې هغه ذکر کی څه شی. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيانك پیغمبر علیہ السلام فالتفت الى ابي ما مخرو غرزو خپل پلار تا شیر حضرت شیط وی کن رختیو وایا. فقلتو ما و توی بابا عجبهو تجواب ورک رسول الله تا. قال بابا را توی فمازا اقول زوت سویم. فالتفتو نما مخرو گرزو الى امی خپل مورتا. فقلتو ما و توی مور بی بی عجیبی هی تجواب ورک رسول الله تا. فقالت آغیوی بچه ما اقولو مازا زوی مسو اقولو مازا زوی مسو فلما لم یجیباهو کلچ دی دوارو جواب ورنک رسول الله تا آغا جواب غختلیو نو تشهدتو ما کلمه شهادتو ویلا او فحمدتو الله دا الله حمد میوی و اصنعتو علیه و ما صفت دا لوک بما و هغا الفاظو هو اهلوهو چه اللہ لائقو داغی سم قلتو بیا موی اما بعد پس دا اللہ دا حمد و دا سنانا فواللہ قسم پا اللہ لئن قلتو لکم کزویم تاسو تا چه انی لا افعل چه ما دا کار نده کری او والله يشهد او اللام گوادي چې اني لصادقه چې یقینا زه په دې خبره کې صادق یم که زه ډېره ویم چې ما دا کار نه دی کړی ما دا کار نه دی کړی او حقیقت هم دا دی چې ما نه دی کړی نو دا خبره ما ته فایده نه رارسي ځکه ستاسو یقین نه راځي خبره چې بار بار په ذهن دغه کې راشي غوږونو باندې هغه زړه کې ځای ونیسي نو ما ذاک بنافعی نو نه دی دا فایده رسوونکې ما ته عندکم په نستاسو ښه لقد کلمتم به یقینا تاسو په دې تهمت باندې خبرې کړي دي عامو صحابو باره کې وایي و اشربت قلوبکم او ننوت ده دا خبر استاسو پزرونو که و اشربت هو او دن نکره ده ده خبر اله پخپل زان که قلوب و کمزون استاسو که وی ما لازه نده کار کره تاسه نمانه او و این قلتو انی فعلتو او که زده ویم چه ما کره ده او والله يعلم الله گواد شلم اني لم افعله ما کار نه کړي نو تاسو بیا سوي چې هغه دی وګوره اقرار یو کړي دي لا تقولن خامخا تاسو به وایي چې قد باعت دی اقرار وکړو د باعت معنی کوي اعترفت به لك اقرار پدې وکړو على نفسها اخبل ځان اوز تاسو تصویم کویم چه کڑی می دی و پا خدای قسم چه نمی دی کڑی نو منه کویم نمی دی کڑی او اللہ گوادی چه می ندی کڑی نو نیمانه نو تاسو تصویم والله قسم پا اللہ ما اجدولی زنمو مم ستاسو دا پارا چه زیو خبرو کم ولکم ستاسو دا پارا چه تاسو تویم مثلا یو مثال خوڑا که می داوی چه زما و ستاسو مثال داسه ده لکه حضرت یعقوب علیه السلام و دون زور پا ما بانده و چه ما کوشش کو چه یعقوب علیه السلام رایات کم اگه ذهن که نرات نو چه نرات نو زر میووی چه زما و ستاسو مثال داسه ده لکه ده حضرت یوسف ده پلار اگر اگر علا ده دیر خبگان ده وجه نه دماغ و مکار نکو ده یعقوب علیه السلام نامره نیره و خ والتمستو او ما طلبوکو اسم یعقوب د نامې د یعقوب چې دا یعقوب نامه او ته یاد کم فلم اقدر علیه نو ما قدرت اون لره پاغه هغه مې ذهن ته نه رات الا ابا یوسف مگر ذهن ته مې دار علی چې ابو یوسف زما استاسو مثال هغه داسې دی لکه د یوسف علیه السلام د پلار چې هغه ته دا غم راغی حين قال شكلاغوي فصبر جميل زما دي وي صبر خيستا والله المستعان او الله پاکنا امداد غختي کیږي علامات صفون وانزل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او نازل کرے شو وحی پر رسول اللہ وانی من ساعته پا دغا وقت کی چه دلتا مکتل دا خبر مکولی چه دلتا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی دا وحی حالت شروع شو تاسو ابو دا رسولیو دا وحی حالت بچه پر رسول اللہ راغی ندون زور بیور که چه پا یخ جمی که با دا غنا دا خوالو ساس کی دغا که دل ورزی دل فساکت نانو منگ چپ شخامو شو چه دا خود وحی دا نازلی دو وقت دی فارو فی آنهو نو لره کرشو دا حالت دا وحی آنهو دادن او چه حالت تی لره شو چه ما دا رسول الله دا مبارک مختو کتل دا خوشالین چمک وو وإني لأتبين سرورا أو ما معلومو خوشالي في وجهه دا غب مخ مبارك وهو يمسح جبينه أو غمسكو دا خلون دا خبل تند دا سيدا مسكو له خلو ويقول أو ويوي أبشري يا عائشة خوشالش اي عائشي فقد انزل الله براءتك الا نازل قسط پاکوالی خیر حضرت شوی زخو مخک غصو واکی چڑیر لوی دغه دی مساله ده چې او بنی آدم وی او پاکی او حیاناکی او هغه باندې څوک تهمت ولګی نو هغه باندې ډیر لوی زور یو د زور د وجه نه هغه غصی چې غصی مختوله تب سوالو کی چه خستا دا براعت نازل شو صفایی دی نازل شو نو غصه دی کم شو کنه وی نورم ام غصه زیاده شو نورم لکه زویم ما دا کار نده کری و توی نکری دی زویم نمی دی کری و توی کری می دی توی کری دی او امید گل راشی چه لکه نیده کری زما صفای خوش وان خو زما نورم غصه زیاده شو چه لکه کری می نیده و تا پا ما دا غلقه تهمت نو چه زما صفای را للا نو زما غصه نورم زیاده شو چه دی خلکو تا موی خودم دسی دسی که او گوره اللہ زما صفای را وستا و تاسو پا ما بنده دا دروغوی زما غصه نورم زیاده شو خا وكنت اومز اشد ما كنت غضبا لير سخ داغ وخنا چه ما با غصه کولا ما با غصه کولا خو پا دی وقت که زده طول وقتونو نزیاد غصه اون فقال لی ابوایا نمات اوی خپل مور و پلار چه پاسو در رسول الله شکر ادا که ناغ شکری ادا که فقلت ما وتويز ذا اچا شکرینا داکم فلار استام ناداکم او د بلم ناداکم او د بلم ناداکم کزا داکم صرف د الله شکریا داکم الله زما برات نازل کړی دی فقلت ما وی لا نا والله په خدای قسم لا قوم الیه نام غصه ده د غصه د وجنه زه نه پاسم دتا ولا احمده او نزدت تعریف کوم ولا احمدكما او نز تعریف ستاسو دوارو کوم مور او پلارا ستاسو منکم تعریف ولكن احمد الله لیکن ز حمد وین د الله الذي هغ الا انزل براءتي چاغ نازل ک زما صفای ز بستاسو شکریا سنگ ادا کم بکار خدا و شما باندې دا تهمت لګیدلې وی چه تاسو پاسه دلی وی و پا دی کسوکیم دی منافقانو تا ویلی وی چه دا دروغ دی دا دروغ دی و دا غلط دی تاسو خو ما یوم برگتی آنه وکری لقد سمعتموهو تاسو دا خبر واردام فما انکرتموهو تاسو دا غین کارونکو ولا غیرتموهو اون تاسو آقا بدل اکلا دی صحابو لپا کارو چه پاسه دلی وی و دی منافقانو دا خلی والی وی چه چا دسی بیوی خوری بولا ماتی کو و کانت عائشتو حضرت عشی و حضرت عشا تقول و غیبوی د حضرت زینب بنت جحش به ډیر تعریفونه کول په اره مسله کې به زما د دې مقابله وه، خو چې دا وخت راغې نو دې زما ډیر تعریفونه وکړه. اما زینب ابنة جحش، هر چې زینب وه چې هغه لور د جحش ته، فعصمها الله، الله د دې ساتنه وکړه، حفاظت یې وکړه، بدینها، په سبب د دینداری د هغې. فلم تقل، هغې ونوي زما په باره کې الا خیرن، مگر د خیر خبرې، خو غرکه پکې بله شوه. و اما اختها، او ارچه خور د هغې وه، حمنتا، چې هغه حمنه ده، فهلکه، د غم هلاکه شوه، فی من، په هغه چا کې هلکه چې هغه هلاکو. وکان الذی یتکلم به، او هغه کس چې هغه به خبرې کولې په دې، نو هغه سوکو مستح، یو مستحو، و حسان بن ثابت، یو حسانو، او بل والمنافق، او بل هغه غټ منافق چې هغه سوکو عبدالله بن ابی، چې هغه عبدالله بن ابی بن سلولو، و هو الذی، او دا عبدالله بن ابی هغه کسو، یستوشیه، چې ده به دا خبره خوروله، و یجمعه، د یو بل نه به را غونډوله، و هو الذی، دا هغه د تولا کبره، چې هغه اوچت کړی و هغه غټوالی د دې دروغو، منهم په دې خلکو کې، نو هغه هوا دیو و هم نه و، بله هم نه وه، هغه مشری دروغ چې کوم دغه کړی و اوچت کړی و، نو اول نمبر عبدالله و، او دویم نمبر هم نه وه. قال راوی وی، فحلف ابو بکر، قسمک ابو بکر، چې مستح باندې به ما شپه ورځ خرچه کوله، او هغهم چې دی نو زما د کور او زما د بچی خلاف خبرې وکړي، هغه قسم وکړه چې الله ینفع مستحن، چې دی به فایده ونه رسوي مستح ته، مخکې دا ویلي و چې دی به خرچه ونه کړي په مستح، بنافعت، په یو فایده رسوونکي ابدا همیشه. فانزل الله، الله نازل کده چې ابوبکر دا کیسې مه کوه، ته ډېره لویه هستی، ولا یاتلی اولو الفضل، قسم دې نه کوي خاوندان د کمال د فضیلت، چې الله پاک په دین کې هغوی ته ډېر لوی مقام ورکړي، منکم، ستاسونا، الی آخر الآیه، تر د آخر آیاته پورې، ینا ابوبکر، چې هغه ابوبکر دی، وسعت، او خاوندان د پراخه، چې الله ولا پراخه دنیا ورکړي، دینداری همی فضل، دنیا همی سعا پراخی، دوی د قسم نه کوي د سنه ان یؤتو، د دې خبرې نه چې دوی ورکي د خپل مال، اولی القربا، خاوندانو د خپل ولی ته، والمساکین، مسکینانو ته، والمهاجرین، آغا خاوندان د خپل ولی او مسکین سوکو، یعنی مستح، چې هغه مستح دی، دا تلاوتو کې، الی قوله، تر دې قوله پورې، ستام خوښه نه ده، تاسو د مجرمانو ته معافی وکړي، الله به تاسو ته معافی وکړي. الا تهمبون، آیا تاسو نه خوښوي، ان یغفر الله لکم، چې الله به بخشش وکړي تاسو ته، والله غفور الرحیم. خیر دا نازل شو حتی تر دې پورې. قال ابو بکر، چې ابو بکر وی هلته کیدي که نه، الا تحبون، تاسو دا نه خوښوئ چې الله درته مغفرت وکړي؟ نو ابو بکر وی بلا، ولې نه خوښو؟ والله قسم په الله، یا ربنا، ای زمونږ ربه، انا لنحبو، یقینا موږ خوښو، ان تغفر لنا، چې ته موږ ته بخشش وکړي. وعادله، او حضرت ابو بکر واپس شو، وعادله، او د ابو بکر واپس شو، لهو د مستح ته، بما په هغې، کان یصنعو، چې ده به ورسره کول، هغه مخکې چې ابو بکر د مستح سره څه کول، چې هغه خرچه وه، بیا وروسته هم دغه څه کوله. دا مشو باب قوله، دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله، ولیضربن، او دا ښځې دې راواچی، ښځو ته مسله ده، حیاناکو پردناکو ښځو د خپلې پردې ډیر خیال ساتي، بی اندازې اعمال هم کوئ، خو ستاسو په اعمالو کې لوی عمل دا دی چې د خپلې پردې او د خپل ستر ډیر خیال کوي. ولی یضربن، او دوی دې واچی بی خمرهن، خپلې لوپټې را وادی چې خپلې لوپټې، علی جیوبهن، په خپلو گریوانونو. مراد د گریوانونو نه دلته سینې دي. په خوا د جاهلیت زمانه کې د اسلام نه مخکې به ښځو لوپټې په سر کړې وې، داسې به وې. په سر به یې اچولې وي، دا لوپټې به شا ته ځوړندې کړې وي، مری به هم ښکارېده، دلته به ګریوانو دا سینه به هم ښکارېده. قدرتی طور باندې ښځه که کمیس هم واچوي، د هغې سینه ښکاري. الله وایي نه، داسې مه کوي. دا لوپټې چې تاسو په سر اچولې دي، محترمو بیبیانو، درنو ښځو، دا راوالی او په سینه را ځوړندې کې، په سینه یې واچوي، چې مریم هم پټی، سینه هم نه ښکاري او تیونه هم پټي. د هغې طریقه داسې ده، سادر به په سر واچوي دا یو پیلس کې، ښي طرف ته به یې را ځوړند کې. موږ هم داسې کوو. دا سادر به بیا داسې کې الوپټه په دې ګسوګه به داسې را واچوي. ښځو لهم دا مسله ده، خیال لري. داسې دا سادر په کوم ځای راغی چې د ښځه غټ سادر وي، د نری لوپټې هم نه غټې، مری ښکاري نه، سینه ښکاري نه، تیینه مینه دا سینه نوبله ښکاري نه، داسې کوي، خیال لري. نو ولی یضرب، نو دی دې را واچی بی خمرهن، خپلې لوپټې، علی جیوبهن، په خپلو گریوانونو. ما وی گریوان چرته د سینې د پاسه، یعنی په خپلو سینو. وقال احمد بن شبیب حدثنا ابي عن یونس قال ابن شهاب عن عروه عائشه قالت حضرت عشوی يرحم الله نساء المهاجرات، الله دې رحم وکي په هغه ښځو چې هغه مهاجرې دي، او کمې مهاجرې ښځې، الاول چې هغه اولنۍ دي، هغه په اسلام کې اولنۍ مخکېنۍ. لما انزل الله، کله چې الله نازل کدا چې ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، خو چې دا آیات نازل شو، الله دې په دې مهاجرو ښځو باندې وی دغه وکړي رحم، فوراً دی پاڅېدل. دا پړونی نه دي، دا غټ پړونی دی، وشلول او ځان لیتې دا درنې درنې لوپټې جوړې کړې، او ما قصې لکه دا ما چې د صادر د چولې د قصې به بیا چو کوزو. دلته به مې ځینې ښځې چې دي هغه دا غټ سادري، دا نری نری لوپټې وردانې دي، دا د ښځو دپاره جیز نه دي چې هغه لوپټه داسې اچولي چې په سر یې اچولي هسې د پیشن دپاره او لاندې تیار څه ښکاري، یا دا دې لوپټه اچولي داسې اچولي دلته ټول سر ویښته ښکاري. داسې نه، دا ښځې چې دي اوس خو یې نه کوي، بي هغه ټي وي ګانو او دې موبایلو داسې کړی چې تباه او برباد یې کړی، داسې به مخکې اچولي. داسې تاسو به چېرته مخکې کتلي اوس یې اچوي، داسې داسې به اچولو که نه، داسې به اچولي چې بالکل هغه هر طرف نه هر څو باندې. نو وایي چې کله دا آیات نازل شو، نو شققنه دې ښځو پرې کړل مروتهن، خپل سادرونه. مراد د سادرونو هغه پړونی دي، هغه غټ پړونی نه وي چې هغه بار ته ښځې ځي او پکې ځان تاوي، او فخت امرنا او دی بس فخت امرنا او دی د ځان د پاره لوپټې کړې به دغه د ځان د پاره لوپټې کړې او په دې سینه بیا شولې وي. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفيه بنت شيبه ان عائشه رضي الله تعالى عنها حضرت عائشه كانت تقول اغيبوي لما نزلت هذه الايه قال چه نازل شدا ايات چه وليضربن بخمرهن دا خزه در اواچه خپل لوپټي على جيوبهن پخپل گریوانونو پسینو اسی پاس خوی د دې زنه پاس درې ملیکا کیسو الته حضرت شیوی الله دې رحم وکي پاغه خزو ماجرو. لیکن مخکې یو روایت کته سو ترازین ولته داسو الله دې رحم وکي په دې خزو انصارو باندې معلومی کی دا صفت پټولو کیو که انصاری خزو وي د مدینی او که ماجره وي دا ټولو داس کار کو. نو اخزنا ازورهن دوی را واغشتل خپل سادرونه ازار سادر ته وی لنګ دوی را واغشت هغه خپل سادرونه هغه دغه نه دي پړونی فشققنها نو دی خزو هغه پرې کړل او ځان ته لوپټې جوړې کړې من قول قبل الحواشی د طرفه د هغه سړینونه او فخت امر نبیها او دوی بیا ځان له لوپټې کړې هغه دا درنې لوپټې دا به د ځانه شولې وي درته به راشي چې دینداره سړی دا د هغې لویه خوشحالي چې دا دې کور ته راشي او د کور خلک او ښځې په حالت د دینداری کې دا سادر د ځانه تو کړي وي او دا سر او دا سینار سی پټ کړي او د تبوسه ناشي لویه خوشحالي بیا دا ده وی د دې خوشحالۍ په شانت بل خوشحالي نشته چې ته راشي او ښځې دې قرآن مجید کړي او کړي او تلاوتی کړي. حسن بصری به وی په خدای قسم چې د دې نه لویه خوشحالي نشته او که په دې خوشحاله نه شوې نو تا د الله نه شکرې وکړه. الفرقان دا تفسیر دی د سورې فرقان دلته مختلف نسخې دي. یو ځای کې دی سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحیم دلته کې دا نشته. دا تفسیر دی د سورې فرقان خیر سره چې سورة نور ختم شي نو ورپسې سورې فرقان دی. نو استاذ اوس دا سورې فرقان تفسیر تاسو ته کوي. قال ابن عباس عبدالله ابن عباس وی چه فجعلناه هباء منصورا وی ده ده کافر و ده کم اعمال چه کئی ده کم عملونه ده کافران چه ده خکی و ده خلکو سره صدقی ورس کئی زبرا پاسم او من با قصدو که ده دوی آغداغت آغنیک و عملونو تا فجعلناه هباء منصورا نغبا منگو گرزو گرد و غبار منصورا خور ور ستاسو پالاکا که چه دا گرد و غباری او گرد غبار تاسو لاس کرانی سه نرانی ولی کیگی نرانی ولی کیگی اسم نی دق قصه بدا دی اغا آمال گرد و غبار شی. هبا مانا در تکی چه هبا ستاوی کنه منگه مانه که گرد و غبار منصورا خور ور مانه که ما تصفی به ریح ما هبا اغسیز ده تصفی به ریح چه الوزی اغیل هوا دا هوا چه راشی او دا کم گرد دا زان سر والوزی دا الوتل هوا گرد نده ده تا هبا وی. تاسو تا بخاری شریفو بخاری صاحب دا تا دا مانا اکرا چه هبا ستا وی آغا گرد چه آغا هوا راشی او آوه دا زان سر دا غا کی اوچت کی نو آغا واش کم گرد اوچت کی کنا آغا تاسو چه لسونه و تا چه بیا پا گوتو نرازی اوز پخ زمکه چه کم گرد پروتی آغا بیان پلاس که رازی خو الوطل نگا آن رازی. نو دیوی ما هبا آغا شده تصویبی ریح چه الوزی آغیل باد نا خوی بخاری اکران لیکن امام مجاهد رحمه الله وی یو شعری هوا بل شیته وی چې دې کې تاسو پښتو کې او تاسو وایې په کوټه کې هغه سوري کې چې نور رانه نوزی چې تم کته دې دي په دې نور چې رانه نوزی دا نغدا سي نه غتلې د لیکا د نور دې نور لیکا کې داسې نری نری خلیې تاویږي که چېرته دغه دې تاسو وایې دغه دغه دې ته هوا وی آګه که تاسو لاسونه ورچوي کنه تاسو خو یو ګوره لاسونه ورواچوي په لاس کې شي نه درازي دا قصه به د دې عمل باطل شي اس په لاس بوته نه راځي دا به بیا تاسو وګوره را روان دي مونږ وایو د دې مسلمانانو نه دا کافران خو دي کم خلک چې دا وایي چې د دې مسلمانانو نه کافران خو دي زړه ورتوب خو نشو کولی خو یره د دې د چې دا سړی به د ایمان نه خلاصي چې ته کافر ته چې د الله دشمن دی د قرآن دشمن دی د رسول الله دشمن دی هغې ته ښه وې او مسلمان چې د الله او د رسول او د قرآن دوست دی نو هغې ته بد وې نو چې ته ووې د دې نه دغه دی نو خدای به څه وایي رسول الله به څه وایي زما دشمن ته ښه وې او زما دوست ته بد وې ناوې په ورځ د قیامت دی مسلمان چې سبحان الله ویلی دسې ثوابونه به ول ورکي لکه د احد د غرو مره دا معمولي عمل به الله بې اندازې زیات کړي مونځ دې کړي یو مونځ دې کړي یو ورځ سبق لراغلی بې اندازې ثوابونه لیکن کافرانو چې څه کړي هغه به ټول دغه شي باطل شي هبا منصوره ګرد و غبار به تې جوړ شي ښه الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا الم تر الى ربك اياتان دي قتل قدرت دخبل ربتا كيف مد الظل مد الظل دراغي چسنگ الله خور کرده دي سوري چ څنګه الله خور کړی دی سوره او بیا ولو شاء لجعله ولو شاء لجعله ساکنه کله الله خو خشوي وي الله به ګرځولې وي دا سوره ساکنن په خپل ځای برقرار دا سوره به د سرت لینا او ثم جعلنا الشمس عليه دليلا او بیا ما ګرځولې دی په سوري باندې نور دلیل دا درې ټکی دي سوري مې خور کړې دی دا کم سوري دی چې الله وی ما خور کړې دی او کده الله خوخه شوي وي نو لجعله ساکنا الله به په خپل ځای برقرار کړی وي د دې بل ته تفسیر کوي او ثم جعلنا الشمس عليه دليلا او بیا ما وی ګرځولې دی په دې سوري باندې نور دلیل دا درې ټکی دي د دې تفسیر ته کوي الله غزاد ته مد ذلا چې هغه خور کړی دی سوري دا کم سوري دی چې الله وی ما په ټوله دنیا خور کړی دی وی دا ما دا هغه سوري دی بین طلوع الفجر چې په منځ در اخته د سبوی کی الا طلوع الشمس تر در اخته د انور پورې شپه خټوره تیاری چې سبوی روخی جرنا شي نور را خوشی شپه لاړه شي خود دې نه پس پدې ټول لنډی کوتل باندې سوري پدې ټول علاقه سوري تر د انور را اخته پورې دقه سوري چې دا کم خور دی دقه دغه دی الله خور کړی دی سوري مطلب دا دی دا کم سوره دی چې ما وی د سبی را خطو نه پس تر د نور را خطو پورې دا سوره دی چې ټوله دنیا باندې ښه نو ما بین طلوع الفجر دا هغه دی چې په منځ د راختو د سبی کې لا طلوع شمس تر د راختو د نورې پورې. ولو شاء لجعله ساکنا، که د الله خوښه شوی وي الله به دا سوری د سره لر کړی نه وي، د سره به نور نه راختي، همداسې سوری همداسې سوری همداسې سوری. نو بیا هم څوک شته چې دا سوری لرې کړی وي او نور یې د لرې دغه کړی وي روستی وي؟ نو ولو شاء، که د الله خوښه شوی وي لجعله ساکنا، الله به ګرځولی وي دا په خپل ځای برقرار. معنی کوي د سائنن ساکنن سمنه دائمن علی چې همیشه بوده. بیا دی ثم جعل الشمس علیه دلیلا، او بیا ما ګرځولی د نور په دې باندې دلیل. اسې نن چې تاسو لاړ شئ الکه دا فلانې اونې سوری څومره دی؟ څوک وایي اوږد دی او څوک وایي لنډ دی. دا سوری تاسو په څه معلوموئ چې ګوره په نورو که خیالي سوری کم ځای ته وایي چې بل ځای نور لګي او په دې ځای نور نه لګي. اوس چې دغه یې ریز یې ټوله، نو ګورې د سوری پته نه لګي چې ستاسو د برانډې کم سوری دی او ستاسو د ونې کم سوری دی پته نه لګي، ستا د بدن کم سوری دی. خو چې نور یي بیا پته لګي چې کم ځای باندې نور لګي وي دا سوری نه دی، او چې کم ځای باندې لګي وي دا سوری نه دی، او چې کم ځای باندې نه لګي وي دا دغه دی. نو بیا موږ ګرځولی دی نور په دې سوری دلیل، هغه څه دی طلوع شمسې چې هغه راختل د نور دی. دا ګورې مسله ده، نور چې روخېږي نو د سوری او د نه سوری پته لګي، دا اوږد دی او دا لنډ دی او دا داسې دی. استازان وی ار یو شی په خپل مخالف معلومیږي، و بی ضدها تتبین الاشیاء. واخوا یو شاعر تیر شوی دی متنبی، هغه د باچا صفتونه کوي او د هغه د مخالفینو بد وی، بیا تعجب کوي چې دا زه د ده د مخالفینو بد ولې ویم. من خود ده سړیتوب شه پیجندلی دی، نو ده ده مخالف و ده وجنم پیجندلی دی. نظیمهم و بهم عرفنا قدره، من ده مخالفین و بد وایو، حال داده شه ده مخالفین و ده وجنم من ده قدر پیجندلی دی. و به ضدها تتبین الاشیاء، او ده هر یو سیس بخپل مخالف پیجندلی کیگی. اده کس پلندی کوتل که چه تاسو وای پلانی جیسی دیر سخی دی، نو دا به څه پته لګي؟ دا لې پته لګي چې شومانی نو یې پلانې شوم دی، پلانې شوم دی، پلانې شوم دی، او دا پلانې دا سخي دی. ګورې چې په کومه علاقه کې سخاوت وي هلته دا پته نه لګي چې دا سخي دی. چې ټول خلک اوس لنډې کوتل سخیان وي، نو دا موږ ویلو شو چې امید ګل سخي دی؟ نه، دا خو چې تاسو شومان وګورئ او بیا ده ته وګورئ نو بیا پته لګي. الکه رڼا څنګه پیژندلی کیږي؟ په شپه پیژندلی کیږي. که شپه نه وي چا به رڼا څه پیژندي؟ تیاره څه ته وایي چې رڼا نی؟ نو رڼا چې پیژندلی کیږي په دغه پیژندلی کیږي. و بې ضد دها تتبین الاشیاء، او هر یو شی په خپل مخالف او په ضد پیژندلی کیږي. یو ځل موږ سره دلته و تورخام کې، و ډېر ښه سړی و، سپینګیری و غوټلې مو، نو بره مخکې جذبه را کې وه چکر له تلو، هغه دیبالا ته تلو. هلته زموږ یو شاګرد و، په لاره دا باس و چې د تورخم باندې واوړېدو، چې د تورخم نه واوړې دلته یو علاقه ده، نو په دې علاقه باندې پخوا یو سړی مشهور و، آغا په سخاوت کې ډیر مشهور و. وی پلانې ډیر سخی دی ملکه مو، نو باس دا راغ اوس دی شینواری دی زمونږ دی دغه ته دغه و د دیبالا شینواری و. باس دا راغی چې دی شینواری ته وایي چې پتا سو کې د سې سخی نشته او په من کې چې دلته کې سخی دی ناغه وتوي تاسو کې سخی پلانې زکه مشهور دی چې تاسو کې نور سخیان نشته ټول شومان یې نه چاله ماښام ډوډۍ ورکوي نه چاته حجرې د ور دروازه کولاووي دغه یوې کولاوي نو خلک وایي سخی دی مونږ خو چې دی ټول دغه یو هر یو سړی میلمه ته دروازه کولاوي هر یو سړی چې دی نو مطلب دا دی چې کم غریب هغه سره ښه کوي نو مونږ کې سخیان مشهور ځکه نه دی مونږ ټول دغه یو ناسې دا دی چې بیا مونږ ګرځولې دی نور په دې سوري باندې دلیل ښه خلفتن وی الله غزات تی چاگه پیدا کرده دستاسو ده پارسن نور او سپومی رزا و شپا خلفتن الله پاک دا پیدا کرده خلفتن نو خلفتن سمانه کهی دا یو بل پزه خواه دی کنه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتن الله غزات تی چه گرزولی د شپا او رز خلفتن زنی مانا د خلفتن دا که د یو بل قیم مقام رز لارشی نو چه شه رازی داغی پز شپا شپا لارشی نو داغی پز سر رازی رز خلفتن خای مقام د یو بل پزیر ازی لیکن امام بخاری بل شان معنا کوي خلفتن قای مقام در چه سری ذهن اغزه تزی چه چه ذهن ازره کسی وی خلفتن دا مطلب قای مقام دا مطلب چه که در شپی تسونه تلاوت که یو سیفاره بگار اپا نسیده خپکی گما دا دقی پزیر روزده در روزی اغا نو که د شپې ته څونه مونځ کې نفل اته رکاته کې او تا بېګاره ونه کړل خفه کېږم روز درته شته د هغې په ځای دا دی که نه در ورځې دا اته رکاته نفل وکړه در ورځې مثلا ته یو عمل کې اتا نه پاتې شو میلمانو یا بل سو د هغې په ځای څه دی شپه ده د شپې هغه وکړه نو خلفتن معنی کوي من فاته فی اللیل چانه چه فوت شو پشپک عملون یو عمل نو ادرکهو اغد امومی بین نهار دروس دروسی او فاتهو بین نهار یا چانه فوت شو یو عمل دروسی نو ادرکهو بین لیل اغد دشپی امومی خا وقال الحسن چه ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت آیونین دا الله بندگان سو کی چه اگوی دا دعا که ربنا ایز منگ ربا حبلنا راو بخی منگلا راک منگلا من ازواجی نا دا خز زمنگ نا دا زمنگ پا کور که دا خزی ندی ربا دا دی خزو نا منگلا راکی و زوریات نا و زمنگ دا اولاد نا دا دی اولاد نا منگلا راکی سشیلر راکی قررت آیونین یخوالی دسترگو خدای پا دی خپلو سترگو پا دی خپلو خزو پا دی خپلو بچو زمنگ سترگی یخی کی یعنی خوشحالم کی پی نو دی داغی داغی کئی چه حسن بصری باوی چه حبلنا من ازواجنا و زوریات نسمت لب دی فی طاعت الله دا لپت تابداره کی چه زمانگ دا بچیان هم دا اللہ پا تابداره کی زمانگ دا خزم پا دا اللہ پا تابداره کی او سیو خوش آلیو پی خا وما شئون حسن بصری وی او نشت دا دیو شی اقر چاگر دیر خوش آلیون کی وی دیر یخون کی وی لعین المؤمن استرگ دا مؤمن لا د مسلمان سترګې په ډېرو خبرو یخیږي او خوشحالیږي لیکن چې زیات نه زیات خوشحالیږي نو پس خوشحالیږي نو وایي چې نشته یو شی چې هغه یخوونکي وي سترګې د مؤمن له د څه نه من ان یرا حبیبه د دې نه چې دی وویني خپله محبوبه او خپله ښځه فی طاعت الله د الله په تابعداري کې. چې ته کور ته ورشي ستاسو د حشه کې وي او د ښځې دې د قرآن مجید راغستي او کولاو کړي او تلاوت یې کړي د دې نه لویه خوشحالي بله نشته. دا ملګري وی د شپې تودې او ښځه دې راپاسي او اودس یې کړي تهودې او چې ګورې سر روشت کې دا په تاجدو ولاړی نو په خدای یقینو کې چې د دنیا یو خوشحالي نه دې سره برابر نه ده. ښه. وقال ابن عباس او عبد الله ابن عباس وی دعو هنالک صبورا چې کله ورځ د قیامت شي او دا مجرمان گرفتار شي نو هنالک دعو صبورا په دقه وخت کې به دوی راوغواړي د ځان د پاره څه صبور. نو د صبور معنا څه کوي؟ ویلن هلاکت. وا صبورا وا صبورا ای هلاکتا ای تبای راشه. وقال غيره او ویلی دی بغیر د عبد الله ابن الک بس دی زی پوری. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و صحبه اجمعين. الله